Bij het ontwaken, je stem als je vraagt, ben je daar? De krant op de tafel, maar eenzaam ontbijten, besef nu pas het gevaar. Alleen zijn is niets meer voor mij, was alles nu maar al voorbij. Ik mis je elke dag. Is nu 8 uur. 8 uur. Goedenavond. Dit is Radio Noordzee. Amsterdam, Anja Deubelman met het nieuws. Dinsdag wordt een schilderij van de 17e eeuwse schilder Juriaan Pol overhandigd. De ceremonie vindt plaats in het Amsterdam Museum, het voormalige weeshuis Juriaan Pol groeit op. Het werk was tot de confiscatie door de nazi's eigendom van de Joods-Duitse kunsthandelaar Max Stern. Stern overleed in 1987 in Canada. De huidige eigenaar, een Duits casino, restitueert het werk nu aan erfgenaam de Universiteit van Montreal. De Stichting Inspraakorgaan Turken in Nederland keurt het geweld van zondag af en houdt een kleine groep ultranationalisten verantwoordelijk voor de ongeregeldheden. De stichting wil met de Koerdische organisaties overleggen. CNV-vakmensen dreigen met stakingsacties bij Cargill. De vakbond eist 2% loonsverhoging, een betere pensioenregeling voor nieuwe werknemers en een eenmalige uitkering van €450. 2 weken terug presenteerde de vakbond een eindbod. Het bedrijf heeft nog niet op de eisen gereageerd. Cargill is een van de 20 grootste bedrijven in Nederland. In Amsterdam werken 1000 mensen. Miralem Soleimani is geblesseerd geraakt tijdens de thuiswedstrijd tegen Feyenoord. Hij werd tijdens de wedstrijd gewisseld en door de liesblessure is het onzeker of hij woensdag in het nationale bekertoernooi tegen Roda JC kan spelen. De klimaatplannen van de gemeente worden niet gehaald. Dit geldt voor de geplande vermindering na 1990 van de CO2-uitstoot met 40% in 2025. Een onderzoek op last van wethouder Maarten van Poelgeest van Klimaat en Energie toont dit aan. Een klimaatneutraal functioneren van de gemeente in 2015 is evenmin haalbaar. De klimaatdoelstellingen werden in 1999 geformuleerd. Marokkaanse jongeren gaan helpen met het opknappen van de Joodse begraafplaats. De begraafplaats is bijna 300 jaar oud en ligt naast het Flevo Park. Door de opknapbeurt en een educatiecentrum moet de begraafplaats meer bekendheid gaan krijgen, vindt de Stichting Eerherstel Joodse Begraafplaats. Dit was het nieuws. Onze programma's worden uitgezonden vanuit de modernste studio's in Hartje Amsterdam. Die techniek is nu voor iedereen bereikbaar en betaalbaar. Multimedia studio's, met alles wat jij nodig hebt. Kijk op salto.nl en verbaas je over onze tarieven. Herken jezelf bij Salto. Hostlim Internet Solutions. Voor al uw webhosting, audiostreaming, online opslag en nog veel meer. Wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen 0320-301-506. Hostlim is een winstgevend, gezond en onafhankelijk bedrijf dat zich blijft inzetten voor de beste kwaliteit-prijsverhouding. Of surf snel naar www.hostlim.nl. Hostlim is gevestigd aan de Zuiveringweg 20 te Lelystad. Zwanger of net bevallen? Geef je kraamvisite een trendy geboortebedankje mee als aandenken aan jullie kindje. Trendy, hip of modern, bij Jersey's Place heb je een ruime keus. Maar ook voor geboorteversiering en luxe kraamcadeaus is Jersey's Place the place to be. www.jerseysplace.nl. Celebrate a new life in style. Dementie is een geheugenstoornis die iemand langzaam maar zeker afhankelijk maakt van de zorg van anderen. Maar liefst 1 op de 5 mensen krijgt een vorm van dementie waarvan de ziekte van Alzheimer de meest voorkomende is. Nog altijd zijn er geen geneesmiddelen voor. Voor de veiligheid van deze mensen zal de bewegingsvrijheid drastisch worden beperkt. Hiervoor biedt de Zorgriem een oplossing. Meer informatie over de Zorgriem kunt u vinden op www.zorgriem.nl of neem tijdens kantooruren contact op met 010 798 2498. Zorgriem, meer vrijheid, meer kwaliteit van leven. Een drive-in nodig? Een drive-in nodig? Radio Puurland Drive-in Show. Voor al uw feesten en partijen. Voor boekingen surf je naar www.radiopuurhollands.nl of mailt naar info@radiopuurhollands.nl. Het is pas feest als Radio Puurland langs is geweest. U luistert naar Salto Mokum Radio, kabel 102.4. We zijn er weer. Goedenavond. Ik weet niet wat Laura mee bezig is. Geen idee. Iets met de koptelefoon, geloof ik. Doe maar, de dames en heren. Het is weer los. Ja, yes, it's los. Het is 24 oktober 2011. Sinterklaas is in aantocht. Oh, wat spannend allemaal, zeg jij. En Laura is erbij. En we hebben natuurlijk een gast in ons midden vanavond. Gezellig. Oh, wie zal dat zijn? Ik heb geen idee. Sinterklaas is er nog niet. Nee. Nog op de boot. Oké. Okay. Radio Puurland, op de kabel en op internet. De meeste hits en de beste artiesten. Hoor je alleen hier radiopuurholland.nl. Welkom. Zeggen, want een blik is al genoeg. En als ik zeggen zou, al wat ik voel, weet dat al die liefde soms voor jou zijn bedoeld. Al zoek je me maar heel even, zo'n passie heb ik nooit gekend. Mijn hart is voor het leven, alleen voor jou bestemd. Als jij me zegt dat je me zo lief hebt, liefde, jij bent het echt. Een leven zonder jou kan ik niet aan. Het vuur van onze liefde brandt voor heel ons bestaan. Al zoek je me maar heel even, zo'n passie heb ik nooit gekend. Mijn hart is voor het leven, alleen voor jou bestemd. Bye. Amsterdam. La la la la la. Ja, nogmaals hele goede avond. Leuk dat je erbij bent bij je radio Puur Hollands. Ja. Ik zat het bijna vergeten. Voor we gaan beginnen moeten we natuurlijk de Gospel Maranatha Gospel Radio nog bedanken. Voor de afgelopen 2 uur. Ja, die mogen we niet vergeten. En vanmiddag heb je natuurlijk geluisterd naar Radio Noordzij. Zij zal die prijzen weggegeven hebben. Nee, morgen. Morgen prijzen. Morgen, ja. Morgen. Jammer, dan vis ik weer naast het net. We winnen ook nooit wat, hè? Nee, maar we kopen ook nooit geen kaarten. Ik denk dat het daaraan ligt. Daar zal het dan liggen. Ja. Wel reclame maken, maar geen kaarten kopen. Ja. Het verschil moet er wezen. Ja, toch? Precies. Goed, wat gaan we vanavond doen? We gaan vanavond natuurlijk heerlijke muziek voor je draaien, zoals gewoonlijk, elke maandagavond. Gisteren houden we natuurlijk Back to the 80s. Ja, was leuk, hè? Was gezellig, hè? Ja, was heel gezellig. En we hebben ook leuke nummers aangevraagd. Ja, die hebben natuurlijk leuke nummers aangevraagd. Weer ook nog een leuke nummer, eentje. Ja, dat is wel heel erg. Je mag ook bellen naar de studio, dat is 020-850-8415. Ja, we hebben iemand. We hebben een gast. Echt waar? Leuk, hè? Nou, ik weet het niet of het dan zo leuk is. Ik vind het best spannend. Vind je het spannend? Ja, eigenlijk wel. Echt waar? Ik heb zijn website gelezen. Nee. En toen had ik zoiets van, volgens mij heb je best veel gedaan. Nou, ik heb het iets gezien van componist. Ja. Bibi. Denk ik meteen aan Bibi. Bibi. Bibi. Bibi. Weet je wel, Bibi, maar nee. Tegenwoordig heeft hij handschoenen aan. Bibi. Niet dit. Niet dit. Ja, misschien kunnen we het zo beter zelf hebben. Ja, en hij, een tekstschrijver. Tekstschrijver, je never know wat goed voor is. Hele mooie teksten heb ik al gehoord. Ja. Hij heeft ook droomschilderijen. Ook een droomschilderij, ja, die heb ik er niet voor niets opgezet. Ja, en hij is beeldend kunstenaar. Precies, daarom. Ja, ik heb 3 uur lang zo stijf gestaan in de kou. Dan weet je de rest de 5, 6 uur ook nog wel, hoor. Dat denk ik. Met ontdooien, ja. we gaan hem straks eens natuurlijk erbij roepen. Maar hij heeft wel een hele mooie nummers gemaakt, hè. Prachtig. Jij zei het tegen mij. Ja. Hij zegt, Marco, als je deze luistert, dan denk ik dat jij naar boven gaat. Ja. Dat heb jij tegen mij gezegd. Zeker. Ja. Ja. Ja. Ik heb hem nu. Je hebt hem ook nog helemaal niet afgeluisterd. Nee, het raakt. Sommige nummers raken hier gewoon. En de meeste mensen op de radio weten, wij doen altijd heel veel dommigheid. Ja. Geen idee waarom dat komt. Geen idee. Jouw schuld. Mijn schuld. Natuurlijk. Ja. Straks gaat hij zijn eigen aankondigen. Maar wij gaan zijn nummer draaien. Gaan we hem nu gelijk doen? Ik denk dat we het gelijk maar gaan doen. Als we de jongen zo lang wachten. Ja, hij heeft zo lang moeten zoeken. Hij heeft helemaal rondjes gedraaid op het plein. Ik weet wel hoe het komt, hoor. Hoezo? Ze hebben ergens een hapje gegeten. Ah. En toen dacht ik van, ik ga de auto even opruimen. Dat alleen, daar zat ook de routebeschrijving bij. Oké, dat heeft hij weggegooid. Ja. Slinky. ik heb hem nummer 2 genoemd, maar het nummer heet In Gedachten. In Gedachten. In Gedachten, ja. En in hij Gedachten. Is echt. Nou, hij is heel mooi. Hij is heel mooi. Dus heb jij vragen? Dan mag je bellen, hè? Jazeker. 020 850. Je moet eens kijken, 8415. Weet je hem nog niet uit, Jo? Eigenlijk wel, maar ik ook dit niet. Is altijd makkelijk zo spreken. Ja, nee, precies. Dat heb je goed. Goed, te horen hier op de Amsterdamse kabel. Komt Jan. Weet je, zeg, weet je, dit keer mag jij zijn artiestennaam noemen. Even noemen. Artiestennaam? Ja, ik weet het niet. Idee. Vol trots zeg ik dan. Wij hebben hier Erik Fortuin. Ja, en ik heb het hier staan, nummer 2. Maar zo heet hij natuurlijk zo niet, hè? Zo heet hij. Nee, hij heeft meerdere nummers gemaakt. Ja. Ja. Veel meer. Gewoon met gitaar, zeg maar. Niet die nummers. Gaan de mensen weer bellen van wat voor nummers heeft hij nou gemaakt. Ja. Precies. Goed, we gaan hem draaien hier voor je. Erik Fortuin. In mijn gedachten. Liefje luistert naar dingen die niet waar zijn. Probeer de dingen maar te zien zoals ze zijn. Liefje, wees niet bang voor enge boze wolven. Liefje, wees niet bang, ze doen je echt geen pijn. Want in gedachten ben ik bij je, moet je weten. In gedachten zijn we samen, zijn we één. In gedachten zijn we samen, zijn we één. Als je helpt zal ik je troosten in gedachten. Als je lacht, dan lach ik met je mee. Als je pijn hebt, zal ik je pijn verzachten. In gedachten voel ik alles met je mee. In gedachten voel ik alles met je mee. En de tijd zal er wel komen dat we praten. Dat je alles vertelt wat is gebeurd. Je verdient het niet, dat weet ik en dat spijt me. Wat gebeurd is, heeft ook mijn hartje verscheurd. Wat gebeurd is, heeft ook mijn hartje verscheurd. Als je helpt, zal ik je troosten in gedachten. Als je lacht, dan lach ik met je mee. Als je pijn hebt, zal ik je pijn verzachten. In gedachten voel ik alles met je mee. In gedachten voel ik alles met je mee. Ik ben je vader lief, dat kan niemand je verzwijgen. En de tijd komt dat ik je weer zie. Met een glimlach en een traan, een knuffel en een lied, zal jij begrijpen dat ik van je hou. Zal je weten dat ik van je hou. En je hoorde Erik Verduin in gedachten. Ja, het is zelf, hij heeft hem zelf geschreven. Zal je weten dat ik van je hou. Kijk, dat bedoel ik. Dat zal de meeste mensen moeten doen. Iets meer van elkaar houden, zeg maar. Het is een heel gevoelig nummer. Als je heel veel dingen meegemaakt hebt in het leven, dan schiet dit er wel in, hoor, moet je zeggen, hoor. Ongelooflijk, wat is die mooi. Goed, we gaan hem zo naar voren halen. Hij zit heerlijk aan een bakje koffie. Hij moet een beetje warm worden, zeg maar. Anders... Hij heeft tegen mij gezegd van eerst een bakje koffie, zo niet, dan zeg ik niks. Ja, nou, dan zeg je lekker niks, weet je, dat kan natuurlijk ook. Is lekker rustig. Hij heeft zijn vriendin, vrouw, wie dan ook meegenomen, gezellig. Heidi. Ja, ik heb wat met die naam, ik kan er ook niks aan doen. We hebben Arnoud aan de telefoon, kan hij door? Oké. Ja, we gaan hem naar binnen halen. Ja. Zeg vader en voor de rest niemand. Goedenavond. Hey, goedenavond. Goedenavond, Arnoud. Hey, goedenavond, Marco en Laura. Ja. En natuurlijk Tini natuurlijk. Ja. En uiteraard natuurlijk ook de groetjes van Anneke natuurlijk, uiteraard. Ja. Ook de gast die er is natuurlijk vanavond. Ja. Welkom ook in de studio in Amsterdam-Noord, uiteraard. Weet je hoe die heet? Nee, ik weet het niet. Ik heb wel gekeken gisteren, maar ik ben hem even kwijt. Als ik zeg Rad van Fontuin. Denk jij aan Erik. Heel goed, Arnoud. Heel goed. Ik had wel gisteren even gekeken. Ja, ik wil natuurlijk even een paar korte groetjes doen. Dat mag. Ik wil natuurlijk George en zijn vader wil ik de groetjes doen. Ja. Ik wil natuurlijk Marco en Laura de groetjes doen. Dank je wel. Het hele team van Puur Hollands, niet te vergeten. Ook natuurlijk Radio Noord-Zij niet te vergeten. Hey, wacht. Je zegt het in één keer goed. Noord-Zij zei in één keer. Zo, hè? Zo, dat vind ik knap, hoor. Hey. Nou, heel goed. Ja, ruim een jaar Noordzee gezegd te hebben. Ja, en nou in één keer Noordzee. Ja, ging wel goed nou, toch? Ja, ging heel goed. Ja, maar de vorige keer ging het een beetje fout, toch? Ja, een klein beetje maar, hoor. Ja. Ja. En voor de rest wil ik gewoon iedereen, alle mensen die altijd op luisteren zitten. Dus alle mensen die op luisteren zitten. Wil ik gewoon allemaal de groetjes doen, ook de gasten natuurlijk, ook het hele team van jullie, allebei de goede teams natuurlijk, altijd op 102.4 FM te beluisteren natuurlijk, dat bedoel ik. Ook op de kabel, ook alle mensen die ook bij Puur Hollands draaien natuurlijk, ook altijd op de door de weeks en natuurlijk de DJ's, en dat is gewoon altijd geweldig. Ik zou zeggen, draaien jullie heel veel, lekker, en gaan we even knallen vanavond en doe iedereen de groetjes en namens Anneke ook, oké? Okay, gaan we doen. Is goed, jongen. Oké, bedankt. Doei. Nou, dat was Arnoud. Ja, leuk. Ja, dat is leuk. De eerste van vanavond. Ik ben benieuwd wie er gaat volgen. Weinig hoop ik. Heb je ook gezegd dat als ze vragen hebben voor Erik, dat ze die kunnen stellen? Ja. Of heb ik dat niet gezegd? Nou, bij deze. Nou, ik zou zeggen, ik haal hem naar voren. Ik zeg goedenavond. Hé, hey, goedenavond. Hé, hey, hallo. Het lijkt Sinterklaas wel. Ja. Stel je voor aan de Amsterdamse mensen, zeg maar, die op de kabel luisteren hier in Amsterdam. Ja, die hebben we nodig natuurlijk, hè? Ik kom binnenlopen. Ja. Ik ben Erik Fortuyn. Ja? Ik heb ooit nog op het Noord gewoond. Echt waar? Dus, ja. Oh, vertel. Hier in de buurt? Ja, hier in de buurt. Nou, bij de pont. Vlakbij. Bij de pont. In de flat. In de flat. Eiplein. Ja, dat vlakbij. Ja. Nou. Ja, daar ken je Arnold Sepp ook, denk ik. Die nee. Die wil je ook niet kennen, hoor. Dat begrijp ik ook wel. Nee, ik snap daar eigenlijk alleen. En maar ik park overal gewoon. Maar okay. Ook wat, daar. Ja, wat woon je tegenwoordig? Ik woon nu in Den Helder. Den Helder. Dus, daar zijn we. Dat is echt aan het, in het topje van Noord-Holland, hè? Ja, dat kan je wel zeggen. Ja. Is het wat daar in Den Helder, of... Nou, de zee is heel mooi. Ja. Ja, maar je kijkt een beetje zuur bij. Nee, wel mooi. Nee, de zee is mooi. Maar ik kom zelf wel een beetje, ben ik meer westelijk georiënteerd. Toch wel. Maar ik geniet wel van de zee. Ah, gelukkig. Hé, hey, maar dan ben je niet voor niks uitgenodigd vanavond. Nee, dat klopt. Nee, heel goed, heel goed. We hebben op je website gekeken. Dat kun je ook zien op onze... of zullen we gewoon naar onze website? Ja, dat kan nog steeds. www.radiopuurhollands.nl. En de website is aanklikbaar. En als je nog een keer denkt van... ik vond het nummer mooi, ik wil nog een keer luisteren... staat er een knopje met play. En die kan je aanklikken. En dan hoor je hem nog een keer. Ja, goed, sir. Mooi gedaan. Ja. Ik ben er ook eerlijk gezegd trots op. Oh, god, houden we hou je mond. Oh jee. Hou je mond, jij. Ik zeg niks. Ik zeg allemaal mond. Ik wil geen ster in een website maken, maar ik probeer. Dus ja, dat zou niet kunnen. Nee. Als ik het, dan moet ik het met een pikhouwer doen. Toch wel, toch wel. Ja. Maar jij, een componist en tekstschrijver, hoe ben je er zo op gekomen? Hoe is het ontstaan, zeg maar? Het eerste keer... Je werd wakker en je denkt van, nou... Nou, ik was een jaar of 13 en ik was verliefd op een meisje. Ja. Maar ik vond het zo burgerlijk om te zeggen, wil je verkeren met mij? En ik speelde al gitaar. Ja. Toen dacht ik, weet je wat ik ga doen? Ik ga liedjes schrijven. Ja. Nou, dat was een gokje natuurlijk, want vanzelf altijd begint ze te lachen. Maar gelukkig zei ze ja. En daarom ben ik blijven schrijven. Nou, dat heb je ook heel goed gedaan. Maar ik was wel zenuwachtig hoor. Uiteraard. Ja. Ja. Je had gewoon gezegd, ik ben man gitaarman on the stick. Misschien wel leuk geweest. Straks maar eens even uitleggen met gitaarman on the stick. Want dat begrijpt natuurlijk niet iedereen. José, aan de stik. Nou, misschien wat. Maar daarvoor, ben je dan daarvoor beeldhouwer geweest? Of ben je ervoor geweest? Of daarna? Of... Nee, ja, ik ben altijd wel een beetje... Ik ben eigenlijk groot gebracht in een heel muzikaal gezin. Ja. En ik ben altijd wel een beetje creatief geweest. Dus ik heb eigenlijk heel veel met klei gespeeld. Ja. En beelden en dat soort dingen. En geschilderd. Ja. En muziek, dat mijn vader speelde gitaar en ik was 3 jaar, had ik mijn eerste gitaartje, maar dat was een heel klein plastic dingetje dan. Ja. Waar de snaren al lang vanaf. Ja, en toen was ik een jaar of 8 en toen had ik een echte gekregen. Maar dat, ja, als je een familiefeest bij ons ziet, dan is er altijd een gitaar bij of een piano. Of, gezellig. Er is altijd muziek bij. Dus dat heel gek geweest was als ik niet had muziek gemaakt, zeg maar. Nee. Alleen mijn vader speelt meer van die christelijke liedjes en dat was mijn smaak niet helemaal. Nee, oké. En mijn oom, dat was een beetje mijn helft en die stond in de kroegen te zingen. Kijk, dat hoor ik liever hoor. En, ja, ik ook. Het was 6 jaar, maar dan mocht ik niet naar binnen. Maar dan zat ik hem wel binnen te zingen, maar ja, dan mocht ik niet naar binnen. Weet oh, dat is nog minder. Als je 6 jaar bent, mag je die kroeg niet in. Nee. Dus dan stond ik wel te luisteren een beetje stiekem. Oké. Okay. Maar dat was een beetje een combinatie van inspiratiebron met mijn vader en ja... Mijn broertje is ook muzikant en heel de familie is eigenlijk al een beetje muzikant. En jij doet alles vanuit het gevoel of zo? Want als ik je nummers, ik heb 2 nummers van jou, maar het lijkt alsof het recht vanuit je hart komt. Ja, dat is wel zo. Ja. En dat hoor je ook, hè? Dus, maar, je hebt van die artiesten die zeggen van, nou ja, ik hou van jou, blijf je trouw en blablabla, bla, bla, dat heb je heel veel. Allemaal? Bijna allemaal. Kan ik beter niet zeggen. Nee, dat is grappig. Nee, maar goed, maar dan even met die loopt er toch nergens op uit. Maar die van jou, toen ik het hoorde, en zij zei het, Laura zei het ook, van dat het vanuit je hart komt. Dat is wat ik ook voelde gewoon. Ja. Ik denk van, nou, die persoon moeten we echt hier in de studio hebben, want dat hoor je maar weinig. Wat zijn je toekomstplannen? Wat wil je gaan doen? Kijk, ik zie beeldhoudend kunstenaar, een tekst schrijven. Nee, beeldend. Beeldend. Geen beeldhouden. Beeldend. Nou, ja. Ik schilder eigenlijk iets meer, zeg maar, als dat ik... Maar ja, ik schilder wat. En, ja. Ik kom wel in het jaarboek van kunstenaars toevallig. Oh, ik denk van je doet maar wat of zo. Maar dat is volgens mij de droomschilderij. Ja, klopt, ja. Ja, ik heb wat moet ik daarbij voorstellen? Droomschilderij? Nou, dat is een schilderij en dat heb ik dan droomschilderij genoemd. Zeg maar. Oké, je hebt gewoon mijn naampje genoemd. Nou ja, ik denk dat iedere kunstenaar zijn werk een naam geeft. Ja, nee, maar ik weet het. Misschien is het een droomschilderij dat het iets heel speciaals is. Neem het als met jou. Jij heet DJ Marco, maar eigenlijk ook DJ Marco Stijl. Je hebt je eigen ook die naam aangemeten. Ja, ik, als je tegen mij zegt Hassan, geloof ik het ook, weet je. Dat mag ik mij ook daar niet van. Ja, ik denk dat laat nou, ik ook achterwege. Ja, nee, maar goed. Maar misschien is het met een droomschilderij. Dan denk ik bij mezelf van ja, misschien is het wel iets heel apart, zeg maar. Nou, het komt eigenlijk door dat nummer natuurlijk. Toch wel. Dat schilderij. En je blijft in deze zalen doorgaan? Of denk je van, ik ga ook nog wat vrolijke nummers... Nou, nee, ik heb, maar je hebt niet alles gehoord, hè? Nee, dat is het dan nou juist. We hebben ook niet alles gehoord. We hebben maar twee nummertjes voor jou. En dan, ja, er zijn twee nummers waar ik denk van, ja, dat raak je wel. Dit zijn, ja, dat ja, zijn nummers wat je raakt. Ja, nou, we gaan straks veel meer over hem te weten te komen. Ja, te weten komen. Ik vind het wel interessant. Ja, ik vind het wel leuk. Nou, heb je ook vragen net als ons aan onze grote vriend, Erik van Tuin? Die mag bellen, 020. 850-8415. Nou, weet je wie ik eigenlijk wel een beetje minder vind? Nou? Nou, degene die nu aankomt, kan niks aan doen. René Vroeger. Ogen weer geopend. Was weer eens gebroken, weer een droom maar één gespaard. Alleen de kroeg in gedoken en maar hopen dat ik alles vergat. Maar toen kwam jij voorbij. Je ogen zeiden toen tegen mij: geef je leven zin, stap mijn wereld in. De weg voor ons is helemaal vrij. Leven is zoveel mooier, mooier dan ik ooit had verwacht. Jij liet mijn hart weer ontdooien, jouw liefde geeft me zoveel kracht. Gelukkig kwam jij voor mij, jouw ogen zeiden toen tegen mij. Geef je leven zin, stap mijn wereld in. Like a song. raden een beetje de kant op van... Jeroen van der Boom. Jeroen van der Boom. Ja, ik persoonlijk vind ik het een stuk minder hoor. Ik kan er niks aan doen. Nee, ja, ik ben echt wel naar concerten van hem geweest. Maar dat was denk ik meer in zijn beginperiode. Toen vond ik het nog wat. Toen was het nog wat. Ja. Ja, toen was hij... Ja, nee, toen was hij wat. Was het nog wat. Ja. Toen was het wat, toen was het wat. Jolanda Zomer zat voor je klaar. Ja. Dan gaan we straks even draaien. Ze zijn naar buiten even aan de... Zeg maar. Nee, joh, hij zit er weer hoor. Hij zit er weer. Ah, gezellig. Is het een beetje gelukt buiten? Ja, dat is mooi. Dat is mooi. Ja. Die buik van de vrouw. Ja, we zijn net een wereldreis gegaan. Hè? Ja, ja, we zijn echt een wereldreis. Maar goed, leuk dat je erbij bent. Eens even kijken. Ik heb ook een nummer klaarstaan. Heet Zonder Jou. Zonder Jou. Ja, en niet zonder mij natuurlijk. Nee. Is ook voor jou, hè? Dat is ook voor mij. Ja. En dat een bepaalde betekenis? Dat je denkt van, ik heb... Nou, misschien was het een profetie, weet ik niet, maar... Ik heb vroeger geschreven en toen was ik nog helemaal in love. Ja. Maar toen stelde ik me voor eigenlijk van, als ik nou dadelijk zonder jou ben, ja, hoe zou ik me dan voelen? En heb ik dat liedje geschreven. Oké. Okay. Ja, misschien wel leeg. Of misschien wel heel vrolijk, je weet het niet wat er gebeurt is natuurlijk. Dat is, twee kanten. Hè? Ja, hij heeft twee kanten. Dat ligt eraan, ja. Ja, en ik kreeg hier net een cd. Eens even kijken hoor. Heidi, maar dat is iemand anders. Droomschilderij. Ja. Ja. Daar hebben we het net over gehad, hè? Ja, ja, maar daar heeft hij ook een nummer. Is dat nummer, dat schilderij nou speciaal gemaakt? Nou, de schilderij is eigenlijk pas vorig jaar gemaakt. Ja. En dat nummer dat bestaat al een paar jaar. En dat nummer is beschrijft eigenlijk een soort reis wat ik heb gemaakt. Naar aanleiding van een soort hele mooie avond. Oké. Okay. Oké. Okay. En, ik was toen in. Ik ben ook bedrijfstrainer een beetje. Oké. Okay. En toen de tijd werkte ik in Emmen. Zat ik een maand moest ik in Emmen zijn. Toen moest ik ex-gevangenen trainen. Oké. Okay. Toen had ik mijn gitaar meegenomen. En toen was er een vrouw die naar mij toe is gekomen. En die heeft een hele lange reis gemaakt. En dat beschrijf ik eigenlijk. En het was echt mooi. Een leuke ervaring. En ja, toen zat ik daarna, dacht erop, alleen in dat hotel. Toen was zij weg. Het was best gezellig geweest. Ja. En, ja, dat kan heel gezellig zijn, ja. En dan zat ik met mijn gitaar en ik zat daar toch in mijn eentje. Ja, dan kan ik gewoon proberen een liedje te schrijven. Nou ja, zo is het. En het is gelukt. Ja, ja, het is gelukt. Nou, je mag het zeggen. Wordt het zonder jou of wordt het natuurlijk de droomschilderij? Vertel. Mag kiezen. Oh, nou mag jij weer kiezen. Ik mag kiezen. Nou, dat wordt spannend, toch? Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, zonder jou heb ik natuurlijk al. Nou, droomschilderij. Gehoord, dus voor mij wordt het droomschilderij. Ja, ja. Nou, kondig hem zelf maar aan. Is wel leuk. Nou, hier is het liedje Droomschilderij. Met liefde geschreven. Ja. Ze maakte me wakker en raakte me aan. Ze las al mijn woorden en liet me begaan. Ze keek door mijn ziel heen en las mijn verhaal. Toen kwam ik erachter, ze bleek toch te bestaan. En langzaam verscheen ze uit mijn droomschilderij. Ik zocht niet, maar ik vond haar bang, verward en blij. En langzaam verscheen ze uit mijn droomschilderij. Ik zocht niet, maar ik vond haar het mysterie. Mysterie liet haar vrij, droomschilderij, droomschilderij. Ze kwam van ver weg, maar volgde haar door, langs dorpen en gevoel. Na een reis, veel woorden, een glimlach en een kus, zag ik plotseling wie je was. Je bent echt. En langzaam verscheen ze uit mijn droomschilderij. Ik zocht niet, maar ik vond haar. Bang, vermoord en blij. En langzaam verscheen ze aan mijn droomschilderij. Ik zocht niet, maar ik vond haar. Het mysterie, die haar vrij. Een discussie, een emotie en weer dichter bij elkaar. Van de enkeling naar samen en allemaal door haar. En ik schreef het van de daken en ik fluister in haar oor. Dat ik bevend met een glimlach toen ik haar zag. Mijn hart verloor. Droomschilderij, droomschilderij. Ja, dat lag niet aan je speakers thuis. Van ik krijg pleur mijn radio de deur uit of zo. Maar dat was op het eind. Dus dat... Ja, dat is nieuwigheid. Laten we daarop gaan voor. Droomschilderij heet het nummer. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb zo zitten praten dat ik het niet heel erg goed heb meegekregen. Oh, wat. Wel een beetje. Jongen. Nou ja, kan het toch eerlijk zeggen? Ga hem gewoon nog een keer luisteren. Ja. Ja, hartstikke leuk. Ja. Goed, eens even kijken. We hebben Desmond even hier aan de knoppen. Ja. Die zegt het volgende. Hij wil de nummer horen van Gypsy Kings. Nou, dan komt de zakjes aan, Desmond. Leuk dat je luistert trouwens. En hij stelt een vraag. Nou, eigenlijk moet hij gewoon even bellen. Dan kan Desmond hem zelf stellen. Dus ik zal Desmond, pak de telefoon en ga even bellen. En dan mag je natuurlijk het vraag zelf gaan stellen. Ja, dat is toch leuk, Desmond? Ja, een dat lijkt me ook... artiest. Ja. Vind je leuk? 850-8415. Bel daarom. Maar. Gewoon bellen, Desmond. Mag is leuk. Wel van papa en mama. Maar, ja, papa heeft niks te zeggen. Straks zonder jou. Tekstschrijver, componist. Mensen kunnen je inhuren. Dat kan. Heel droog. Ja, ja. Nog nooit gebeurd waarschijnlijk. Ja, dat is soms gebeurd. Ja, maar dat moet net uitgevoerd kunnen gaan, weet je. Dat ja. Samen. Ik heb al een contract voor mijn componist met DMG. Ja. Ja. Dus dat dan. Maar okay. Ja, dat moet allemaal een beetje uitgevoerd staan. Jawel, je moet niet zo, gewoon niet zeggen, je kan niet zeggen, kan nu even schrijven. Nee, je moet toch een beetje dat je elkaar begrijpt en wat wil je horen en wat voel je. Nou, dat klopt ook precies, eigenlijk. Precies. Ja. Nee, dat is zeker belangrijk. Hè? Ja. Het vervolg van een band, zoiets op mijn lijst staan. Nee. Wat is het? Het vervolg is een band geweest. Ja, band. Ja. Maar je schijnt nog iets anders te doen, hè? Nou. Ja, iets van Combi Act aan de stick. Combi, ja, dat heb ik ook gelezen. Stand-up comedian. Ja, dat heb ik wel eens gedaan. Ja? Dat doe je niet meer? Dat doe je niet meer? Nou, dat is nou een tijd geleden, maar ik heb een tijd met een paar keer met Tom Staal, dat is ook een cabaretier. Ja, ja. Dat deden we samen, hebben we optredens gedaan en dan deed hij het cabaretstuk en dan vulde ik dat aan met mijn gitaarliedjes. Dat was heel leuk. Ja? Ja. Oké, hij denkt van zo, shit man, wat weet ik allemaal, hè? Ja. Had je me niet op je website terug, denk ik. Had je me niet op je website moeten schrijven. Nou, noem voor de mensen je website even op. Mensen die misschien thuis zitten van, nou, ik wil toch wel eens even weten. Dat is erikvertuin.nl. Nou, dat is makkelijk. Makkelijker. Ja, we hadden een tijd geleden eentje, glitterglamour.nl. Nou, daar kwamen we niet uit. Nee. We hebben toen gezegd, ga maar naar www.radiopurehollands.nl, dan kan je hem aanklikken. Ja. Het was glimmer en glimmer, glimmer en glimmer en glimmer. Ik geloof dat mijn vader belt. Goed, straks zonder jou. Nu is Jolande Zomers. Ik ben gelukkig zonder jou. Ik We waren eventjes... In gesprek, hè? Ja, we waren over... Ja, man, van die rappers, weet je. Ja. Zeker, we zo waar, jongen. Ik ga je vertellen. Ik ga je vertellen wat we hebben in de studio. Je gaat gewoon meedoen, hè? Ja, zoiets, ja. Ja, man. Goed, nou, hij zit er nog steeds. Ik vind het ook wel gezellig. Als je ziet wat hij bij deze beste man allemaal gedaan heeft. Tenminste, nog steeds doet... He? Ja, ja, zeker. Sommige mensen moet je te vriend houden. Vriend? Nou, van mij, hoor. Ja, nee, hoor. Hij is ook lekker droog, hè. Gewoon lekker zichzelf. Daar hou ik lekker van. Ja, je moet wel de woorden uit zijn bek trekken, maar nou. Goed, dat maakt niet uit. Je hebt iemand meegenomen. Ja. Dat is Heidi. Hallo. Hi. Lekker rustig, hè. Zo'n vrouw die geen microfoon heeft. Ze is gewoon heerlijk rustig. Nou, je mag ook samen praten, hoor. Wat jij wil, maar mij niet uit. Goed. Hoi, Marco. Hallo. Hallo. Hallo. Heidi, wat ben jij van hem en andersom? Ik ben zijn liefje, zeg maar. Echt waar? Heeft hij daar voor jou zo'n mooi nummer geschreven? Ja, nee. Zeg maar. Nee, niet echt nog. Heeft ze echt waar? Heeft ze dat? Nou, het was echt een tekst. Ja. Ik had hem als tekst geschreven. Ja. Gewoon. Ja. Zij zei, dat is misschien als ik een leuk voor een nummer. En hij die speelt piano. Ah. Toen heeft zij er een nummer van gemaakt. Ah. Ja, want ik krijg een cd'tje eigenlijk toegeworpen bijna, zeg maar. Nou, Heidi Pronk. Ik heb netjes gegeven. Ik overdrijf een beetje. Dat is radio. Doe nou gewoon mee, man. De mensen zien het toch niet. Oh ja, ik zie het. Oh, je bloedt nog een beetje. Ja, voel je bloed zelf een voorhoofd. Ja, ik zie het. Jongen, zeg, ik moet wel alles voorkouden. Heidi. Hallo. Leef je nog? Nee, dat is even duidelijk. Alleen maar mooi. Storm in mijn hoofd. Heb je hoofdpijn? We hebben nog aspirine, hoor. Dat is, Altijd goed om in huis te hebben. Ja, heel goed. Goed, vertel. Jij zingt ook. Ja. Echt waar? En ik schrijf ook zelf en componeer ook zelf. Wat leuk. Maar dan toetsen en niet op een gitaar. Nee, maar goed, maar jullie vullen elkaar op deze manier toch wel heel goed aan. Dat zeker. Hij doet op een gitaar en jij op een piano. Ja. Maar dan kan je wel heel mooi muziek maken samen. Dus jullie hebben elkaar, het is eigenlijk wel een muzikaal familie, zeg maar. Even heel wat, want het doet me een beetje denken aan mijn schooltijd. En hoezo? Waar gaat het over? Ja, ik heb op de mbo gezeten in Amsterdam, op de MDGO AW, de Buskenschool. En er waren heel veel meiden die gitaar speelde, piano speelde, saxofoon. Dus eigenlijk elke pauze was er altijd wel iemand aan het spelen of aan het zingen. En gewoon zomaar op de grond. Het was gewoon, ja, ik weet niet. Het was gewoon gezellig. Dat doet me herinneren. Ja. Nou, laat ik even kwijt. Nee, oké. Okay. Ben je het kwijt? Ja, ik ben het kwijt. Ben je lucht het op? Ja, lucht het op, lucht het op. Ja, nou, gelukkig. Is het misschien even een duo? Soms zeg maar dat je denkt van, nou, we gaan met z'n tweeën even een lekkere knaller maken of zo. Heb je er nog wel eens aan gedacht of zoiets? Dat je denkt van, nou... Ja, ik zing wel B op haar nummer. En ik op zijn nummer ook. Ja, nee. Ja, daar heb ik wel aan. Nee, dat jullie samen zeg maar een leuke een nummer, duet, samen een duet. Een soort Willy en Willeke. Ja, zeg maar soort hoe heet die andere? Welk andere? Alle duivel, Gert en Hermie. Gert en Hermie. Zoiets zeg maar. En dan Frank met een, en Mirella. Ja. Heepie en kneepie. Wie weet komt het nog. Nee, niet dat je zegt van alle duiven op de dam. En jij met je gitaar. Zonder jou. We hebben heel veel drang nodig. Ja, maar dat is geen probleem hier hoor. Dat is zo geregeld. Hè? We gooien het er wel in. Nee, dan komt er vanzelf. Hé, maar ik heb een nummertje voor je klaarstaan. Geen nummer, maar een nummer voor je klaarstaan. Anders denk je weer van de rare dingen. Dat moeten we niet hebben. Alleen maar mooi. Hoe kom je daar nou weer bij? Nou, dat is dus... Je kijkt naar jezelf. De tekst die, nee, zeker. Oh, oké. Okay. Het gaat eigenlijk over dat je je gevoel moet volgen. Dat ja. is eigenlijk een heel belangrijk nou, dat is ook absoluut waar, ja. En de tekst is van Erik Fortuyn, die zelf naast... Goh, die man die ken ik ergens van. Ja. Ja. Onderwijs ook in de studio gaat, ja. Ja, ja. Maar ja, ik kwam met de tekst van mijn tegel op de computer. Dus, ja. Nou, daar moeten we wat mee doen. Dat is hartstikke een mooi nummer. Ja. Heel mooi in elkaar. En mm-hmm. Toen ben ik achter de piano gezeten en toen ontwikkelde zich ja, het resultaat. Oké, okay, ja, ik weet niet wat het resultaat is. Dat is voor mij ook een verrassing natuurlijk. Volgt. Ja. Dames en heren. Ja, ik weet het niet. Ik weet niet hoe die klinkt. Dat is voor mij ook nieuw. Ik heb het niet voorgeluisterd. Ik denk, ik luister ook helemaal niet voor. Ik ga hem gewoon draaien. Ik heb toch niet echt goed gelezen, blijkbaar. Wat heb je niet goed gelezen? Dat zijn die nee, volgens mij heeft hij het gewoon gezegd van, ik zeg het niet, ik neem het gewoon mee en dan komt het vanzelf wel goed. Nou ja. Ik denk dat het zo is gegaan. Nou, Aaron, vind je het leuk dat we in Amsterdam even jouw nummer gaan draaien? Heel je weet nooit wat eruit komt, hè? You never know. You never know. En dan zeg je gewoon van, ja jongens, dat komt door Radio Puur Hollands. Dat is echt, goed, hier is Jan, Heidi Pronk. Alleen maar mooi. Nou, ik ben nieuwsgierig hoor. Niet bang te zijn, je hoeft niet stil te zijn, je hoeft niet te praten, als je dat niet wilt. Je mag schreeuwen, je mag zelfs luisteren, je mag dansen, lachen en huilen. Het is alleen maar mooi, als je je het is alleen maar mooi als je het jezelf laat zien. Het is alleen maar mooi als je je gevoel laat zien. Het is alleen maar mooi. Het is alleen maar mooi. Wees maar niet bang jezelf te zijn. Wees maar niet bang voor dromen die wel komen. Wees maar niet bang gelukkig te zijn. Het is alleen maar mooi als je je gevoel laat zien. Het is alleen maar mooi als je echt jezelf laat zien. Het is alleen maar mooi als je je gevoel laat zien. Het is alleen maar mooi. Het is alleen. Thank you. Zandvoort en op het internet. De meeste hits en de beste artiesten. Hoor je alleen hier op radiopuurhollands.nl. Welkom. Is heel heel goed. Heel goed. Dit is alle hits. Rij en rij. Gentlemen, be awake. Welkom. Dat bedoel ik. Het is buiten koud. Het is heerlijk warm. Ik heb de airco maar even aangezet. Warm binnen? Ja, nee, het staat weer op 16 graden. Maar dat maakt niet uit. Ja, het komt weer helemaal goed. En we zullen kijken. We hebben uit België. Marina zegt hallo tegen de gast ook. Hallo, zeggen we door de rug. Ja, Marina is DJ Marina en DJ Philip. En die wonen in Mechelen. Ja. Okay. En die draaien elke donderdagavond van 7 tot 10 voor ons. Ja, ja. Leuk, hè? Ja, hartstikke leuk. Ja, dat is... ja, dat, ik zeg even, bel even, misschien wel leuk voor de mensen ook. Ja, eens even kijken, voordat we naar het nieuws van 9 uur gaan. Hij zei van, doe even een ander nummer. Ja? Ja, welke nummer? Ik ben het kwijt. Checkers. Anders denkt hij bij zichzelf van, dat hij zo van die zielige nummers... Ja, de power erin. De power erin. Ja, heel goed, hij begrijpt hem. Staat hij daarop? Nee, ik zie hem daar ook niet staan. Nee, ik zie hem ook niet staan. Ja, kan aan mij liggen hoor, dat ik... Thuis. Ah, thuis. Nummer 1. Goed, thuis. Wat is dat voor een nummer, Erik? Vertel het eens. Dan krijg ik het gevoel dat je na een nacht voor rock en roll toch naar een huis wil gaan. Je wil naar huis. Toch nog. Toch nog. Die denk uiteindelijk, van, hè? Uiteindelijk. Ja, toen stelde ik me ook weer voor, hoor. Ik heb het in de bus geschreven. In de bus. op weg naar huis. Ja. Ah. En toen had ik dat gevoel nog helemaal niet, wat ik nu heb. Want het stond... Ja, misschien even iets, tegen, iets dichter bij de microfoon. Dat mensen ook wel makkelijk thuis. Weet je, die denken van, ik hoor niks. Nee, nee, nee. Hallo. Hallo. Ja. Nee, maar ik zat in de bus en toen had ik dat gevoel van, het zou best lekker zijn dat je het gevoel heeft van, ik wil graag naar huis toe. Ja. En toen heb ik het liedje geschreven. Om een bepaalde reden. Ja, zo na een nacht van rock and roll dat je hebt gespeeld en je ik ga nu naar huis. Je gaat nu naar huis. Dus dat idee. Nou, mazzel. Nee, nee, ik kan me wel voorstellen, soms heb je wel last van die dagen dat je denkt van, oh jongen, wat kan het heerlijk zijn om thuis te zijn. Ben je thuis? Denk je na een uur, jezus, wat doe ik hier? Ja, ken je dat? Het is ook een moment. Dat zegt hij tegen mij, ik leef ook echt in een sprookje. Nee, kijk maar, ik zit al op de bank. Ja, ja, ik heb echt een sprookjeshuwelijk. Ja, ik zit al op de bank. Ja. Goed, we hebben een beller, even heel snel. Ja, dag. Ja. Hebben we een bellen? Ja. Marina, ze gaat gelijk even in de uitzending. Ja, ja, doe maar. Goedenavond, Mechelen. Goedenavond. May are your voice, please. Ja. Radio Puur Holland. Ja, goedenavond. Hallo, Marina. Hoe gaat het met Filipijno? Hallo. Hoe gaat het met Filipijno? Met Filipijno gaat hier alles goed. Ja, alles goed. Alleen? Ja, die speelt hier altijd spelletjes op zijn PC, hè. Spelletjes op de TV? Ik ga beter met jou spelen. PC. Op de PC. PC, Op de computer. Ah, nee, dat begrijp ik wel. Een ander spelletje. Hallo, wij zijn geen Belgen. Hey, houd er een beetje rekening mee, hè. Wij weten wel wat een PC is, hoor. Wat dacht je? Dat die met mij aan het spelen was of wat? Nou ja, dat zou jij niet erg vinden. Nou ja, het zal zonder kunnen. Wat zaterdagavond allemaal gebeurd is met jullie tweeën, weet ik ook niet hoor. Nou, er vielen wel stiltes hoor. Ja. Ja. midden in de nacht, je bent in de keuken eten maken. Ja, dank je de koekoek. Koekoek. Warme worst zeker. Ja. Vond je het lekker, hè? Vond je het lekker, die warme worst? Die warme worst? Ja. Ja, dan ga je maar naar de toilet. Ja, goed. Ja, ja. Ja. Nou, hij zei wat af, die gozer, hoor. Dat is echt ongelooflijk. Ja, heb je nog wat vragen voor Erik en zo? En van Heidi en weet ik veel wat. Die zijn zanger en zangeres. Ja, ik heb die eigenlijk nog niet gehoord. Heb die al gezongen misschien? Schandalig, Marina. Macht, we draaien al een uur lang muziek. Ja, mijn radio staat op, maar ik was even aan het kijken naar mijn serie van Familie. Familie. Nou vooruit. Familie. Familie. Goede jongens, slechte jongens. Ja, dat is een lopende serie op VTM in België. Ja, nee, dat begrijp ik ook wel dat VTM in België is. God allemachtig, dus we krijgen cursus hier in België. Hoe is het weer in België? Nat en droog. Oh, wat koud. je woont er lekker bij Filippi, hè? Ja, maar ik heb gelukkig een goede kachel, hè. Toch wel. Gelukkig. Nou, ben blij. Maar wilde je ze misschien nog iets vragen? Komt zomaar iets spontaans binnen? Iets vragen? Ik zou niet weten wat. Ja, jullie zeiden gisteren iets van een mail, maar ik heb nog geen mail gezien. Nee, de mail... Ja, dat is een vraag aan ons. Het is, we blijven bellen hoor. Dat is echt ongelooflijk. Ons volgende liedje. Aan wie moet ik eigenlijk een vraag stellen? Ja, nou weet je wat, we gaan een nummer draaien. Ga erover nadenken. Ga er maar over nadenken, dan zo horen we je snel weer terug. Oké, schat, tot zo. Tot zo. Dag, doei. België. Het is echt ongelooflijk. Ze zijn en blijven bellen hoor. Dat is echt niet te geloven. Nou, we moeten ons bijna opmaken voor het nieuws van 9 uur. Ja. Wat gaat de tijd snel, Ben? Je hebt fun. Nou. Wat is nou? Nou, mag ik dat even zeggen? Nee. Nee. Nou, ik heb een nummer klaarstaan, dat heet thuis, maar ik vind het niet zo leuk als ik hem gelijk af moet breken, weet je niet? Nee. Dat doen we niet. Dat doen we, dat is, dat is, hebben we nog. Hè? Nee. Ja, nee, dan gaan we hem na het nationaal draaien. We gaan hem na het nationaal draaien, dat vind ik wel net zo netjes. Dus heb jij vragen voor Erik Fortuyn of natuurlijk voor Heidi Pronk? Dat kan. Ja. Dan ga je of naar de chat. Ja. Dat kan. www.radiopuurhollands.nl. Ja. Of je belt gewoon even met 020 850 8415. Hou je mond. Ja. Oké. Okay. Alles aan je verzoekjes welkom via de website www.radiopuurlossen.nl. En dan eventjes klikken op de verzoekservice en dan komt het helemaal goed. Ja. Denk ik. Uiteraard. He? Dat denk ik nou, ook. Goede tijd en slechte tijd is afgelopen. Dus uit met de tv. Dat gekloot elke keer. Dat is toch om 8 uur? Oh. Oh nee. Nee? Nee, ja, nooit, dus ja, moet nagenoeg vader wij goede tijden kijken. Nooit. Het is bij ons altijd al wat goede tijden, slechte altijd tijden. Slechte tijden. Het gaat goed of het gaat slecht. Het is geen tussenweg. Nee. Nou, beste luisteraars, tot straks. Doei doei. Doei.